Ego son flos cardoni solitarius quin monte crevi petala cae lo aperias non habla tu spina mea secretum serva amoris qui non florui et in omnia aurora reclama abscondi amfiron in odore longinco sicut pluvia quae non adveni ad rosarium meum oculos clauden sentio tuam pellem risum spiritum illusionem quae me decipit in solitudine ventus tuam auram ferat, aut pacem vale discendi, proat flore qui moritur, sine tu calore. Eum flos cardoni solitarius, quod animus meus, sequitur clamor presentia,